Middernacht, het begin van woensdag 2 juni, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie looft 10.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van een aantal verdachten van een reeks gewelddadige overvallen op bekende Nederlanders. Het gaat onder meer om een verdachte van de gewapende overval op het huis van YouTube-ster Nicky de Jager. Ze werd daarbij vastgebonden en geslagen met een vuurwapen. Eind vorig jaar werden al 8 verdachten aangehouden, maar de politie denkt dat er nog meer mensen bij de overvallen betrokken waren. In de Amerikaanse stad Tulsa is de massamoord herdacht, waarbij witte bendes 100 jaar geleden een van de rijkste zwarte buurten in de VS verwoestten. Zo'n 300 zwarte mannen, vrouwen en kinderen werden vermoord en bijna 10.000 mensen bleven dakloos of hulpbehoevend achter. Voor het eerst was ook de zittende president bij de herdenking. President Biden zei in zijn toespraak dat hij wil dat alle Amerikanen het hele verhaal kennen. De massamoord werd volgens Biden lang genegeerd in de geschiedenisboeken. Meer dan de helft van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen corona in het bloed. Een maand geleden was dat nog bijna een derde. De stijging komt doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd, meldt Bloedbank San Quin. De grootste stijging is te zien bij groepen die als eerste werden geprikt. Zo werd bij 90% van de donoren ouder dan 70 jaar antistoffen gevonden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het Chinese coronavaccin Sinovac goedgekeurd voor noodgevallen. Uit tests blijkt dat het vaccin voor 51% effectief is tegen ziekte met symptomen. En het vaccin voorkwam ernstige coronaklachten en ziekenhuisopnames bij alle onderzochte personen. Door de goedkeuring kan het Chinese vaccin ingezet worden in het internationale COVAX-programma voor minder welvarende landen. Het weer. Het is helder en vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen wordt het 23 tot lokaal 28 graden. Met veel ruimte voor zon, maar later ook wat stapelwolken. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Heimwee naar de gevangenis. Je kunt erom lachen, maar het schijnt heel gewoon te zijn. Lang hoeft die heimwee niet te duren, want veel ex-gedetineerden zijn in no time weer terug in de baaijes. Podcastmaker Marjolein Knol raakte gefascineerd door het thema van de recidive en volgde voor haar reeks Buiten de Muren twee gevangenen in het proces van hun vrijlating. Harry en Bram, de namen zijn om privacyredenen veranderd. Beide zijn wat je noemt veelplegers of draaideurcriminelen. De een is zelfs veroordeeld voor moord. En de verslaggever Marjolein Knol zit nu hier tegenover me. Ik kreeg de indruk dat ze aan het project begon vanuit een zekere empathie of idealisme, of hoe je het ook noemt. Maar ik vraag me af in hoeverre dat nu nog intact is. We horen tijdens deze reeks al snel dat de personages in ieder geval niet Moeder Teresa zijn. En Moeder Teresa was er eigenlijk ook helemaal niet. Moeder Teresa bleek later, maar dat terzijde. Mensen laten vooral hoop houden in de mensheid. Marjolein Knol is geboren in 1991 en zoals ik al zei, ze is podcastmaker van beroep. Marjolein, hartelijk welkom. Leuk dat je hier bent. Dank je wel, bijzonder dat ik hier mag zijn. Wat was het moment dat die fascinatie begon voor dat thema van de draaideurcrimineel? En überhaupt de gevangenen misschien, ja. Of de gevangenen. Wanneer dacht je, goh, ja, daar moet ik eens mijn tijd en energie in gaan steken? Ik denk, de allereerste keer was voor mij dat ik in de rechtbank zat als verslaggever bij Dagblad van het Noorden. Ik maakte een live verslag destijds voor Twitter. Constant vertellen wat er gebeurt. En het was een grote zaak. Er waren twee grote zaken. Ik weet even niet meer welke de eerste is. Maar de moordbroers in ieder geval. Dat waren twee broers uit Hoogeveen. En die hadden 3 mensen om het leven gebracht. En ik zat daarbij en ik deed daar verslag van. En dat is echt een gruwelijke zaak. Om 3 mensen ook gewoon totaal willekeurig... hebben ze gedood. Om niks eigenlijk. Om niks eigenlijk. Ze hebben het idee was, daarachter was om geld. Maar er is niet eens, dat is er niet eens gelukt. Het was echt. Ik vond het zelf echt een tamelijk verdrietige zaak, al met al. Maar ik zat daarachter en je moet je voorstellen, in zo'n rechtbank, daar zit je als verslaggever en je kijkt ook constant naar de achterhoofden van die daders. Dus je zit er best wel dicht op. En dan hoor je ook nog eens over het verleden van deze jongens. En ze waren, vooral de jongste broer was echt ongeveer mijn leeftijd. Dus ik kon me daar in heel klein beetje, in zekere zin, toch in verplaatsen van, oh ja, we zijn dezelfde leeftijd. We hadden bij elkaar op dezelfde school kunnen zitten. Ergens in de schorsing sprak ik ook een meisje van mijn leeftijd die ooit nog met een van die jongens had verkering had gehad. Dan dacht ik, ja, dat had ik ook kunnen zijn. Of hè, ik kon me daarin verplaatsen. Dat was de eerste keer dat iets niet zo zwart-wit was. Dat iemand niet alleen maar slecht was. Maar dat ik ook hoorde nee, hè, hoe iemand dan was opgegroeid. Hoe dat mis kon gaan. Ik dacht, oh, zo kan het ook. Of dat het is niet zo zwart-wit. Het kan dus eigenlijk best wel makkelijk heel erg misgaan. Je dacht ineens, het is best een kleine afslag naar het kwaad. Ja. Ja, en ik heb me dat nooit zo. Het is een heel prettige gedachte natuurlijk om te denken in sprookjes en in zwart-wit. Dat is een heel veilige gedachte. Maar het kan iedereen gebeuren. En dat besefte ik me toen, denk ik, voor het eerst. Want het is dit. En je neemt. Geloof je dat nog steeds, dat het iedereen kan gebeuren? Of iets. Het is best een grote stelling eigenlijk. Ja, nou, oké. Okay. In de gevangenis zeiden bewaarders dit ook vaak tegen mij. Marjolein, dit kan jou ook gebeuren. Iedereen staat met één been in de gevangenis. En dat zeiden ze ook over zichzelf. En toen was ik altijd een beetje, dat ik dacht, nou, maar mij overkomt dit echt niet. Ik ben. Nou ja, een gerechtelijke dwaling, maar dat is een heel ander verhaal. Hè? Dat ze gewoon de verkeerde pakken. Maar ja, oh ja, ja, ja. Dat doen ze namelijk nog wel eens. Maar gewoon ervan uitgaan, ja, dat iedereen alles gedaan heeft waarvoor die zit. Wat natuurlijk niet zo is. Maar zou je het kunnen voorstellen dat jij. Ik had het daar zoiets zou doen. Gisteren nog over met vrienden. Dat we tegen elkaar zeiden van ja, maar wat nou bijvoorbeeld? Stel je voor dat je bijvoorbeeld in een relatie zit. En dat het echt, dat jullie je bloed onder de nagels bij elkaar vandaan halen. Dat het een soort van, uiteindelijk een soort van vechtscheiding wordt, maar dat je het nooit uitspreekt. En dat iemand dat kan, hè, in een relatie. Want dan ben je heel dicht bij elkaar. Dat je het bloed onder de nagels bij de ander vandaan had. Dat je zo ruzie hebt. En maar het nooit zo kan uit. En dat op een dag dat iemand bijvoorbeeld je kind dan ook nog iets aandoet. Hè? Het is je kind. En dat je dan gewoon denkt, oh, ik ben er zo klaar mee. En in een vlaag van woede een wijnfles naar iemand gooit en die landt verkeerd op zijn hoofd en het is mis. Of je bent dronken en je wordt boos om het een of ander, omdat iemand iets doet naar een geliefde en je geeft hem een knal en die landt verkeerd op het stoepje. Ja, god, het zijn allemaal uitzonderingen. Ik kan me nog steeds niet echt voorstellen dat mij zoiets zou overkomen. Omdat ik ook echt. Ik vind mezelf een best wel braaf meisje. Maar toch, toen ik die verhalen hoorde in de gevangenis en ook hoorde hoe ze daar terecht kwamen, dacht ik, ja, wie weet. Het is wel mooi gedacht dat iedereen het kwaad in zich heeft. En dat iedereen verborgen kanten heeft, misschien wel verborgen voor zichzelf. En dat het lotje in een positie kan brengen. Maar als wij het er zo over hebben, dan doen we dat natuurlijk toch vanuit een beetje merkwaardige positie. Omdat wij niet zoveel mankeren. Wij hebben niet een hele. Althans, ik weet niet hoe het met jou zit. Niet een hele problematische achtergrond. Of grote psychiatrische stoornissen. Of heftige verslavingen. Nee, dus we hebben best wel makkelijk praten op dit moment. Klopt. En dat was ook natuurlijk het boeiende. Harry en Bram, de twee mannen die ik volg, die staan zo ver van mijn hele belevingswereld af. Dus het was voor mij ook echt een uitdaging om me in hun te verplaatsen. Want ik ben heel veilig opgegroeid. En af en toe zei Bram ook tegen mij, Marjolein, je begrijpt het niet. En ik denk ook dat hij daar gelijk in heeft. Ik denk dat ik het vooral in het begin echt heel moeilijk begreep wat hij mij probeerde te vertellen. Dat ik zijn wereld heel moeilijk. En ondertussen kan ik me dat veel beter inleven, omdat ik veel meer nu van hem af weet en zijn denken wat meer begrijp. Maar het staat ook natuurlijk heel ver van mij af. Ik zou in eerste instantie heel andere keuzes maken. In plaats van te schieten, zou ik 112 bellen of vluchten. Of ja, niet eens natuurlijk een geweer bij me hebben. Weet je wel, daar begint het al een beetje. Ja, dus het staat zo ver van me af. Maar dat was voor mij, ja, dat vond ik heel erg mooi om me juist dus te willen ook verplaatsen in deze mannen. Van wat maakt nou. Dat was jouw experiment eigenlijk. Kijken hoe dicht je zelf mentaal bij deze mensen zou kunnen komen. In hoeverre je je in hun schoenen zou kunnen verplaatsen. Ja. Je was ook een beetje op zoek naar het kwaad in jezelf. Oh god, ja, ik weet niet of ik het zo zou worden. Maar ja, ik denk wel. Om objectief zo'n serie te kunnen maken zoals ik dat nu heb willen doen. heb ik dat wel moeten... Ja, ik wilde ook heel dicht bij hen komen en hen volledig begrijpen. En want dan pas zou de podcast geslaagd zijn als je, voor als mij je wel echt in de buurt komt. Hoe makkelijk ging dat? Hoe leg je contact met deze mensen? Hoe kwam je eraan? Wie bel je dan op? Want ze zitten in de gevangenis. Dus ze hebben geen telefoonnummer, denk ik. Nee, ja, je moet je voorstellen, hiervoor maakte ik al een andere podcastserie, Binnen de Muren. Dat was een portret van gevangenis in het dorpje, een Drentse dorpje Veenhuizen. Die gevangenis heet Esserheem. Dus ik was daar al meer dan een half jaar dat ik daar binnen rondliep. Nou, en daar heb ik Harry leren kennen. En daar wist ik al dat het een heel lang gestraft was. Dus hij zou nog wel eventjes blijven zitten. Maar daar werd dat ideetje zo in mijn hoofd, werd een zaadje geplant. De gevangenis kende mij ook al. Zij wisten wat ik maakte. Zij kenden mijn stijl. Mijn journalistieke waarde. Zij wisten dat als er iets zou gebeuren, dat ik als ik een lang project heb en er gebeurt iets groots nieuwswaardig, dat ze mij ook konden vertrouwen dat ik het niet direct naar buiten zou brengen, maar dat ik op de lange termijn kon denken. Dus ik had al het vertrouwen van de gevangenis om daar rond te lopen. Dat scheelde heel erg. Ik ben een regionaal verslaggever, dus ze kennen mij al een paar jaar. Dat is natuurlijk heel anders, hè, dan als iemand van Hilversum daar aanklopt en zegt: hallo, ik wil graag een podcast maken. Dus dat voordeel je had ik. Al een goede ingang. Je had al precies vertrouwen. Nou, en Harry die kende ik al van de eerdere podcastserie. Dus toen ik hem vroeg: hey Harry, jij gaat binnenkort naar buiten over een half jaar. Vind je het misschien goed dat ik je ook dan nog blijf spreken? Toen was voor hem ook eigenlijk vrij makkelijk om ja te zeggen. Hij kende mij ook al en we hadden goede gesprekken gehad samen. Er was wel een klik en hij vond het ook prettig om zijn verhaal aan mij kwijt te kunnen. Je moet je voorstellen, je zit in de gevangenis en aan wie kan je nou je verhaal kwijt? En sowieso, wie komt je nou opzoeken in je cel? Ik zat met deze mannen alleen op hun cel. Wanneer gebeurt dat nou? Dat is natuurlijk heel uniek, dus zij voelen zich ook gezien en gehoord. En het is heel prettig om je gezien en gehoord te blij voelen. Dat iemand eindelijk interesse toonde. Ja, en dat was eigenlijk ook zo bij Bram. Zullen we luisteren naar een stukje uit die eerste aflevering om een beetje de sfeer aan te voelen? Het is bijna gezellig in de woonkamer. Harry is hier helemaal thuis. Dat zie je aan alles. Oh, dit is mijn broeder. Kom even. Dat doen wij altijd. Kijk. Harmonie. Speciaal, hè? Hoe doen we dat? Kijk. Ik wil hem vragen waarom hij hier zit, maar dat durf ik niet. Let op smaakje. Ik proef het nooit, hè? Nooit. Over delicten wordt niet gesproken in de gevangenis. Zoveel heb ik geleerd in de tijd dat ik hier rondliep. Niet door bewakers, niet door gevangenen onderling. Dat doe je gewoon niet. Alsof het onbeleefd is. Maar ik wil het toch weten. Het voelt belangrijk om te weten. De eerste vraag dan. Hoe lang zat hij al vast? Ik heb heel lang. Ik heb mijn eerste straf van 18 jaar heb ik 6 jaar in een beperkt regime gezeten. Dus in een EBI, extra beveiligde inrichting. Boeienregime, BGG, gemeenschap ongeschikt. Ik reken. 18 jaar. Nu weer 9 jaar. Dat krijg je niet zomaar. En ik ben op een bepaald moment heb ik het verdiend om naar een normale gevangenis te gaan. Nou, toen ben ik naar Norgerhaven gegaan. Hier verderop. Nou, dat is net zo geweldig als hier. Op dat moment realiseer ik me, Harry zit dus vast voor een levensdelict. Maar ik spreek het niet uit. Ja, lekker voor chicken. Een moordenaar dus. Ja. Ja, althans, je kan natuurlijk doodslag of een gekwalificeerde doodslag, et cetera, de juridische termen, maar ja. Hij heeft iemand van het leven beroofd. Ja. Hoe vond je dat toen je daarachter kwam? Met iemand met wie je, zoals je net zei, regelmatig een paar uur alleen in dezelfde ruimte zat? Ik kan me dat moment ook nog heel goed herinneren. Kijk, je moet je voorstellen, Harry zit op de, zoals dat dan heet, lang gestrafte afdeling. Vrijwel iedereen op die afdeling heeft een levensdelict, zoals dat dan heet. Iemand gedood, iemand vermoord. Dus ik had wel zoiets gedacht dat Harry ook zoiets zou hebben meegemaakt. Maar gedaan. Toen, je zegt meegemaakt is een passieve bewoording. Zoiets. Heb het gedaan. Ik had wel gedacht dat hij iemand van het leven had beroofd. Dat hij iemand had vermoord. Maar toen ik daar met hem zat in zijn cel. Het was ook echt. Hij heeft zijn cel best wel knus ingericht. Het is een soort van woonkamer. Hij heeft daar een valkparkietje. Hij heeft visjes in zijn aquarium. Hij heeft een gezellig dekbedovertrek. De meeste het gevangenen best hebben wel dat. Wel knus eigenlijk. Ja, het was ook heel gezellig. Had er een gitaar staan en allemaal cd's en foto's opgehangen. Dus het was een heel gezellige sfeer. En ik zat naast hem op zijn bed. En toen vroeg ik hem hiernaar. En toen zei hij dat hij niet eens één iemand om het leven heeft gebracht, maar twee mensen heeft gedood. En ik vond dat zo absurd. Ik wist niet. Eigenlijk moest ik op dat moment dus, dat vertel ik ook in de serie, heel hard lachen uit een soort van ongemak van waar ben ik? Wat overkomt mij? Wat is dit? Met wie zit ik hier eigenlijk? Ja, maar ook omdat het zo vreemd voelde dat het ergste is wat je kan bedenken, hè, dat iemand niet eens één iemand heeft gedood, maar twee mensen. En dat ik het dan toch dus geen angst voel. En sterker nog, het soort van gezellig heb met die persoon. Dat is zo'n surrealistisch beeld voor mij. Zoiets dat niet past in mijn hele denken van waar je mee bent opgegroeid, toch? Hè? Iemand is slecht. Een moordenaar is het ultieme kwaad. Ja. Tegelijk is het natuurlijk ook zo dat iemand die moord niet zonder meer alleen maar dat is. Die moord niet, meestal althans, niet de hele dag door en iedereen die tegenkomt. Nee, ik moest ook heel erg om lachen. Bewakers bijvoorbeeld, die zeggen ook vaak, de moordenaars, lang gestrafte afdeling, ja, dat is eigenlijk de makkelijkste gedetineerden. Want die hebben maar één keer in hun leven iets heel erg verkeerd gedaan. Maar de rest van hun leven hebben ze eigenlijk een heel normaal leven geleid. Dus dat zijn ook heel, heel gemakkelijke gedetineerden die niet. Er zijn heel weinig vechtpartijen bijvoorbeeld op die afdeling. Er is heel weinig drugs. Want ze vechten niet als ze doen, dan vermoorden ze iemand, maar verder. Ja, verder leiden ze gewoon een heel, toch wel vaak degelijk leven. Ja, tenminste, het verschilt natuurlijk per persoon, maar het is heel anders dan iemand die bijvoorbeeld, zoals Bram, die heel veel kleine delicten pleegt, heel vaak een diefstal pleegt en heel veel overvallen en aan de druk zit. Dat is natuurlijk een wereld van verschil. Daar moest ik ook heel hard om lachen toen ik dat voor het eerst hoorde. Maar iemand valt nooit volledig samen met zijn daad. Iemand is niet zijn daad. Nee, je bent altijd niet meer dan dat alleen. Ja, nou, en dat is iets dus ook dat ik heb geleerd in deze, het maken van deze podcast, maar ook iets dat ik constant moest uitleggen aan de mensen om me heen, omdat ik daar de mens zag en niet alleen het delict. En de buitenwereld ziet alleen het delict. Dus ik vertel, ik ben met een moordenaar op pad. En gelijk voel je het in je onderbuik van, oh, help, Marjolein is met iemand op pad die het ergst heeft gedaan wat ik kan bedenken. Terwijl ik maakt de mens zich zorgen over jou in deze periode dat je dit maakte? Mijn ouders denk ik vooral. Ja. Terwijl ik op zich helemaal geen angst voelde. Want ik heb natuurlijk meermaals contact gehad. We hebben altijd goede gesprekken. Harry die bijvoorbeeld kookte graag voor mij. Dan kwam hij weer aanzetten met bami of een of ander gerecht wat hij wou proberen. En dan, ja, dus dat was een heel ander contact. Maar dat is heel moeilijk om uit te leggen. Toch, om datzelfde gevoel zo aan mijn ouders uit te leggen. Mijn vader, die zei ook gewoon tegen mij, Marjolein, ik vind je echt naïef. Je gaat straks met hem op pad en tijdenlang in een auto zitten om een huurwoning te bekijken als hij straks vrijkomt. Die man die is jarenlang niet buiten geweest, laat staan met een vrouw. En daar stapt mijn dochtertje van, in zijn hoofd nog steeds zijn kleine meisje, met hem met zo'n grootse crimineel in een auto. Ik kan me dat vanuit een vader wel voorstellen, maar waarom zou die jou iets aandoen? Wat is zijn belang? Ja. Dat zegt Harry ook altijd grappend. Het is niet mijn hobby, hè, om mensen te doden. En dat is natuurlijk ook, het ontstaat altijd vanuit iets. Dus de seriemoordenaar zoals wij die kennen van tv. Zoveel zijn dat er niet. Nee, hoe dus gaat het eigenlijk als iemand wordt vrijgelaten? Wat gebeurt er dan? Ik heb meteen filmscènes voor me van een groot hek dat open gaat, iemand die zijn spullen terugkrijgt. Ja, dus zo gaat het wel echt. Echt waar? Ja, dus je moet je voorstellen, iemand. Nee, je moet eerst wat papieren ondertekenen. Hè. Dat gebeurt dan al vaak een beetje de dag vooraf. Nou, dan heb je een tijdstip. Of meestal mag je dan 's ochtends vroeg al naar buiten. En dan loop je langs het bad, zoals dat dan heet in de gevangenis. Dat is de plek waar onder andere spullen worden opgeslagen die je niet mee naar binnen mag nemen. Dat is best wel boeiend ook om te zien. Een heel groot magazijn met alle spullen die dus niet mee naar binnen mogen. Dus dekbedden, maar ook van die stoomkeukenmachines. Dat is in het geval mensen wisten dat ze de gevangenis in zouden gaan en dachten, daar heb ik wel handigheid in. Precies, PlayStations, al dat soort zaken. Nou goed, dus Harry had daar ook een paar spullen zo opgeslagen. Nou, dat soort dingen krijg je dan weer mee naar buiten. Dat bewaren ze allemaal goed voor je. Die krijg je dan weer mee naar buiten. Wat je nog op je rekening hebt staan bij de gevangenis. In de gevangenis is natuurlijk geen cashgeld. Dus wat je op je rekening hebt staan, dat krijg je nog mee. Je hebt een soort speciale bankrekening in de gevangenis om boodschappen te doen en zo. Nou, dan moet je nog eventjes je vingerafdrukken zo achterlaten en handtekeningetje zetten. En dan ga je zo'n 5 deuren door met de bewaker tot uiteindelijk de grote poort voor je opent. En de bewaker zegt, ik hoop dat ik je nooit weer terugzie. Dat zegt hij altijd, dat is een standaard zinnetje. Nee, ja, dat is toevallig wat ik die keer heb gehoord. Het zal vast een standaard zinnetje zijn. Ik vond het een prachtige zin. Dat is het grootste compliment eigenlijk dat je iemand kan geven. Terwijl normaal zeg je altijd tot ziens. Dat zou een beetje een soort vervloeking zijn bij de deur van de gevangenis. Precies. Tot snel, hè? Ja, ja. Bij Bram overigens werd dat wel een beetje gefluisterd achter zijn rug. Nou, die zien we over 3 dagen weer terug. Want dat was eigenlijk precies een van de vragen waarmee je op pad ging. Hoe kan het dat zoveel mensen in no time weer terug zijn? Precies. Waarom lukt het zo weinig om, als je eenmaal gestraft bent, het rechte pad weer te vinden? Ja. Dat is natuurlijk een hele wezenlijke vraag. Want de statistieken, er zijn er heel veel verschillende. Het is nog best moeilijk om de goede te vinden, maar die liggen er allemaal eigenlijk niet om. Nee, als je kijkt naar de statistieken, de helft van de ex-gedetineerden komt binnen 2 jaar weer in aanraking met justitie. En als je kijkt naar 7 jaar, is dat 3/4 van de ex-gedetineerden. Flink aantal, toch? Dus je zou kunnen zeggen, gevangenisstraf, als dat de bedoeling is, helpt niet. Uit cijfers, uit onderzoek blijkt ook dat zodra je in de gevangenis terechtkomt, gaat de kans op recidive, op dat het misgaat, omhoog. En of je nou 3 maanden in de cel zit of 3 jaar, de kans op recidive blijft even hoog. Dus het maakt onze gedachte van, ga maar lekker op de blaren zitten. Denk maar na over wat je hebt gedaan. Dan leer je het wel af. Dan leer je het wel af. Ga maar even in de hoek staan en kom maar weer terug en zeg sorry. Dat blijkt dus dat het helemaal niet zo werkt. Er zijn natuurlijk ook andere motieven. Eén daarvan is, zolang je vastzit, pleeg je geen rottigheid. Zijn we even van je af. Precies. En de andere is natuurlijk genoegdoening. Wraakgevoelens van slachtoffers. Wat ook heel legitiem is. Zeker. Maar voor recidieven zie je dat het geen effect. Daarvoor hoef je niet naar de gevangenis. Ik geloof ook een kale gevangenisstraf voor recidieven heeft 0 effect. Sterker nog, een negatief effect. Het maakt de kans op recidieven groter. Ja. Er wordt ook wel gezegd, het is een hogeschool voor de criminaliteit, zo'n gevangenis. Nou, het is niet. Daar is dus ook onderzoek naar gedaan. Het is niet zo dat je crimineler per se. Of uit cijfers blijkt in ieder geval niet dat hoe langer je in de gevangenis zit, dat je dan meer het criminele pad op gaat. Dat aantal blijft hetzelfde. Dat vonden de onderzoekers ook interessant. Maar dat zou je kunnen zeggen. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Je zit natuurlijk in een omgeving waar iedereen crimineel is en alles je trucjes kan leren. Precies. Ze worden er dan ook niet beter in. Dat is een ander aspect. De ene aspect is dat ze kennelijk weer crimineel worden of crimineel gedrag gaan vertonen. Maar het andere aspect is dat ze kennelijk ook weer snel gepakt worden. Je zou zeggen, 1 keer gepakt, dan zou je de volgende keer voorzichtiger zijn of het handiger aanpakken. Ja, dat zeggen zorgen dat je ermee wegkomt. Ja, dat zeggen bewakers ook altijd. Je zit hier omdat je geen goede boef bent. Je doet ergens iets verkeerd in je leven. Dus ofwel moet je ervoor zorgen dat je een betere crimineel wordt, dat je niet gepakt wordt, ofwel moet je het goede pad op gaan. Maar er moet iets gaan veranderen, want nu doe je het niet goed. Vind ik ook een hele mooie uitspraak. Wat voor verwachting had jij van het proces bij deze twee mannen van vrijlating en de weg terug de samenleving in? Wat had je gehoopt te vinden toen je met ze op pad ging met je microfoon? Hiervoor liep ik al even mee op de ja, je gaat vaak in proces. Hoe langer je vastzit, des te gefaseerder dat hele vrijlating gebeuren gaat. Dus des te langzamer je weer naar buiten gaat, omdat je meer moet wennen aan de maatschappij natuurlijk. En ik had daar al even rondgelopen, dus ik wist al, het is echt heel ingewikkeld. Je ziet bijvoorbeeld dat gedetineerden hun cel gaan missen, de structuur van de gevangenis gaan missen. Met een mooi woord, gehospitaliseerd raken. Dat kennen we vooral vanuit de ziekenhuizen. Maar dat heb je ook in een gevangenis, dat je wendt aan het ritme van de dag. Dat iemand je wakker maakt, dat er eten is voor je. Dat je bij het handje wordt gepakt. Het is een veilige omgeving, een voorspelbare omgeving. Ja, en dat is iets waar heel veel mensen natuurlijk bij gedijen. En als je dan buiten komt, dan moet je alles zelf doen. En dat is heel ingewikkeld. Vooral in een samenleving waar... Denk alleen maar aan een ID-kaart aanvragen. Je moet een DigiD hebben. Je moet dus een computer hebben en daarmee om kunnen gaan. Het is echt heel ingewikkeld wat er allemaal op je afkomt. En je moet opnieuw beginnen als je zo lang gezeten hebt, na 18 jaar. Helemaal opnieuw. Je raakt alles kwijt. Je raakt je huis kwijt, je raakt je baan kwijt. Als je maar 3 maanden in de gevangenis zit, en de gemiddelde gedetineerde zit 3 maanden in de gevangenis, raak je en je huis kwijt en je baan kwijt. Je vrienden willen misschien niet meer met je praten. Noem maar op. Alles moet je opnieuw beginnen. Het is alsof je hele leven reset en weer opnieuw moet beginnen. Maar dan, in plaats van dat je een volledige tweede kans krijgt, ziet iedereen jou als de ex-gedetineerde. En krijg je niet een echte tweede kans. Een verzekering is bijvoorbeeld duurder geworden. Een woning is moeilijker. Een baan kan je vaak vergeten als mensen van je verleden weten. Ja, dat is ook ingewikkeld. Er was een tijd een experiment zelfs ergens in Nederland met terugkeerdagen in de gevangenis. Dat ex-gedetineerden die hun cel misten een dagje terug mochten in de gevangenis. Dat meen je niet. Ik kan me er wel eens bij voorstellen. Ja, er was dan vraag naar. Van, nou, mag ik alsjeblieft nog even één dagje in mijn cel? Ja, nou kijk, bijvoorbeeld Harry die gaat nog steeds vroeg naar bed. Harry, dat is dus de lang gestrafte. Hè? En hij heeft in zijn hele leven ook zo'n 17, 18 jaar in de cel gezeten. Dat is echt lang, hè? En hij vindt het nog steeds heel prettig om 7 uur 's avonds gewoon op zijn slaapkamer te zitten, de deur dicht te doen. En hoeft hij niet eens te gaan slapen. Maar het is gewoon, ja, dat is wat hij gewend is. En dat is een heel prettige, prikkelloze omgeving. Dat is een routine geworden. Hij vertelde ook dat hij op een dag naar buiten kwam na zijn vorige celstraf en dat iedereen ineens een mobiele telefoon had. En dat kende hij nog niet. Nee, ik heb hem nu bijvoorbeeld ook moeten helpen met WhatsAppen. Want hij kreeg nu dus een smartphone en WhatsApp snapte hij niet, maar hij wilde wel graag alles leren. Zijn reclasseringswerker heeft hem leren internetbankieren. Dat kende hij ook allemaal niet. Ja, het is voor jou heeft de tijd stilgestaan en in de gevangenis. Kijk, buiten heeft iedereen een telefoon, maar in de gevangenis niet. Want dat mag niet. Of ja, je hebt een illegale telefoon misschien als je wat geld hebt om dat te kunnen betalen. En het lef hebt. Maar binnen staat de tijd stil. Dus dat moet je allemaal buiten natuurlijk weer opnieuw oppakken en leren. Deze podcast kwam uit en zowel Harry als Bram vragen of ik een cd'tje voor ze wil branden. Dat vind ik zelf ook wel veelzeggend. Je ligt gewoon achter. Ja. Je hoort, en dit is misschien cynisch van mij, maar al vrij snel in de serie, denk ik, dan zijn ze nog in de gevangenis. Ik zie wel wat obstakels. En de grootste obstakels voor allebei, dat zijn zij zelf. Bram vertoont al in de gevangenis gedrag. Hij heeft conflicten. Hij heeft waarschijnlijk wat drugs naar binnen weten te smokkelen of weten te verkrijgen in de gevangenis. Je hoort eigenlijk al, ook aan de manier van praten, nou, ik weet niet of het helemaal gaat lukken met het rechte pad. Er zit ook een soort gedrag in van niet de eigen schuld te kunnen aanvaarden. Een soort zelfmedelijden hoor je er vaak in. Ja. Maar voor het dramatische effect van de serie was het wel mooi wat er gebeurde. En dit is niet eens een spoiler, dat Bram na 7 dagen alweer is opgepakt. Ja. Voor een gewapende overval. Geen klein delict. Was jij verbaasd? Ja. Kijk, toen ik hier met deze serie begon, had ik al in mijn hoofd, het is niet de vraag of het misgaat, het is de vraag wanneer het misgaat. Want dat wist jij ook wel, dit gaat niet lang duren. Natuurlijk, ja. Ja. Zei je dat ook tegen ze? Nee. Zeker niet. Ik heb Bram ook echt wel geprobeerd te steunen in dat in het goede doen. Kijk, ik probeer wel altijd een afstand te houden. Maar op een gegeven moment, er was bijvoorbeeld een moment, hij zou naar de kliniek gaan, hij zou een behandeling krijgen. En dan ga ik toch wel iets verklappen van de serie. Maar Bram besluit om een andere afslag te nemen. Hij besluit niet te gaan. Hij vindt de smoes voor zichzelf om niet te gaan. Ja, ja. En de hele autorit zeg ik niks. En dat ik vind ook dat zo hoort. Ik laat dat helemaal aan de reclasseringswerker. Maar op het einde van de autorit, op het allerlaatste moment, merk ik dan toch aan mezelf dat ik me ook niet kan inhouden. En dan toch nog aan hem vragen. Het zit niet in de serie hoor. Maar dan toch nog aan hem vragen. Joh, Bram, weet je het zeker? Weet je nog dat, dat je zus ook heeft gezegd tegen jou, eerst zien dan geloven. Weet je nog waarom je dit doet? Het heeft allemaal geen effect. Maar dat zelfs ik dan toch nog. Je werd bijna hulpverlener. Ja, precies. En dat is heel. Dus maar je zei net natuurlijk. Natuurlijk gaat hij er weer de mist in. Waarom was je daar zo van overtuigd? Waar zit hem dat in? Omdat hij niet. Ze zeggen altijd, je moet het en willen en kunnen. En Bram kan het niet en wil het ook niet. En hij is daarmee niet de enige in de gevangenis. Er zijn heel veel gedetineerden die het en niet willen en niet kunnen. En alleen al de helft van de gedetineerden is, nee, 40% is, heeft bijvoorbeeld een laag IQ. Is verslaafd, dat is natuurlijk een grote factor. En Bram is dan ook nog eens verslaafd. Bram heeft allerlei psychische problemen. Ik zie Bram ook als een, is dat een juist woord, Wilson, bekwaam iemand. Ik zie hem als een patiënt. Dus ik zag ook dat hij die behandeling nodig had. En dat hij met de juiste sturing het echt wel kan. Maar hij moet wel even bij het handje gepakt worden. Het is in die zin ook een beetje opvoeding, een ouder kind. Maar er staat nogal een circus klaar bij mensen die vrijkomen. Er wordt nogal wat in gang gezet in de zin van hulpverlening, reclassering. Nou, dat valt tegen hoor. Dat is, als je lang in de gevangenis zit, staat er een circus klaar. Maar als je kort in de gevangenis zit, staat er niks voor je klaar. Deze 2 gedetineerden zaten lang in de gevangenis. Zij kregen hulp. Maar de gemiddelde gedetineerde die komt buiten zonder dat hij ooit een aanraking is. Die krijgt zijn tasje spullen en die loopt. Ja. Ja. Dus hier horen we wat dat betreft heel positieve verhalen. Hier horen we al, moet je voorstellen, hè? Want ik vond dit al best wel schokkend wat deze mannen allemaal meemaken en tegenkomen op hun weg. Maar dit zijn dus al de positieve verhalen wat dat betreft. Was je zelf teleurgesteld? Voelde jij je persoonlijk gepiepeld dat iemand niet na 2 weken, niet na 3 weken, maar gewoon overzichtelijk na 1 week gewoon helemaal terugvalt in zijn oude criminaliteit? Ik was vooral teleurgesteld in mezelf. Dat ik weet nog het moment heel goed. De hele dag kan ik zo echt bijna minuut voor minuut navertellen. Gewoon om de, en ik was zo boos op mezelf. Dat ik dacht, hoe heb ik dit niet zien aankomen? Waarom geloofde ik hem? Hij was zo overtuigend dat hij zei, Marlijn, ik zie je woensdag. Dan gaan we samen naar de. Dan had de reclassering me op. Ik zie je woensdag en ik ben er. En ik zei, oh, oké, hartstikke mooi. Ik ben blij je zo goed te zien en zo positief te zien. En dat was hij ook echt. Het was zo vol overtuiging. En ik ging daar helemaal in mee. Terwijl hij waarschijnlijk toen al een pistool aan het regelen was en een plan aan het maken was. Ja, dan geen pistool dan. Maar nou, ja, dat is natuurlijk. Kijk, hij heeft bijvoorbeeld borderline. Dat is ook iets dat bij dat ziektebeeld hoort, dat je het ene moment dit zegt, en het ene moment ja zegt, het andere moment weer nee. En ergens ook dat ik toch vertrouwde op de reclasseringswerker, die zich ook geen zorgen maakte. Ik dacht, nou, Ik heb de reclasseringswerker ook kritische vragen gesteld. Van joh, maak jij je dan geen zorgen? Ik namelijk wel een beetje. De reclasseringswerker zegt, nee, ik maak me geen zorgen. Hij weet het wel te regelen. Dan denk ik, nou ja, als de deskundige zich geen zorgen maakt, waarom zou ik dat dan nog moeten doen? En Bram zelf, die is ook vol vertrouwen. Nou ja, hè, laat ik dan ook maar wat vertrouwen hebben. Laat ik dan ook maar eens mijn wantrouwen varen. Dus je vond jezelf naïef en, achteraf? Oh, ik was zo boos op mezelf. En achteraf denk ik ook, natuurlijk, als je iemand dakloos op straat zet voor 5 dagen en hij is verslaafd en hij heeft geen medicatie, ja, natuurlijk gaat dat dan mis. En dat vind ik zelf ook wel schokkend dat ik dat zeg, omdat je daarmee dus zegt dat iemand geen eigen wil heeft, eigenlijk. Dat iemand dus niet genoeg in staat is om zelf met zijn vrije wil een keuze te maken. Dat is iets wat ik Bram ook heel vaak heb gevraagd, van omdat hij dat zelf ook zo ziet. Hij geeft altijd iedereen en alles buiten zichzelf de schuld. En ik bleef hem maar vragen van, ja, maar je bent er zelf toch bij? Je kan zelf toch ook die keus maken? Ja, wanneer word je een actor? Wanneer heb jij een handeling in dit het verhaal? Het overkomt je toch niet allemaal gewoon? Maar dat was waar we het net over hadden. En jij zei wat hem is overkomen. En ik zei toen streng, nee, wat hij heeft gedaan. Ja. En het is mij recent in een aantal interviews die ik hier heb gehouden ook opgevallen. Bijvoorbeeld met Marco Bakker, die een dodelijk ongeluk 100 jaar geleden heeft veroorzaakt. Dat het nog steeds niet lukt om te zeggen wat ik heb gedaan. Mensen praten veel makkelijker wat mij is overkomen, wat mij is gebeurd. Dat is natuurlijk ook veel veiliger, hè, om dat te zeggen. Het is zo confronterend om te erkennen, om jezelf als dader te zien. En dat jij dus slecht bent. Wel niet gezegd dat je daarmee helemaal slecht bent, maar je hebt iets, maar dat gevoel hebt, slecht gedaan. Precies. Nou, en dat is, maar dat is ook iets natuurlijk dat wij als samenleving iemand opleggen, of iemand dat gevoel geven. Terwijl je hebt gewoon 1 keer een heel grote misstap gedaan. Safa. Ik bedoel, en vervolgens moet je weer door. Kijk jezelf aan, erken dat je het hebt gedaan. Precies. Zie jezelf als dader. Ja. Ja, ik zeg het heel makkelijk. Maar dat is ontzettend moeilijk. En als je daar niet mee geconfronteerd wordt, ook door de buitenwereld niet. Je hoorde het al in het fragment dat ik zei van, in de gevangenis wordt eigenlijk niet gesproken over het delict. Want dat doe je niet. Dus op zich zit daar ook de positieve gedachte achter, omdat je iemand dan gelijkwaardiger behandelt als je niet weet wat hij heeft gedaan. Maar als je er dus niet mee wordt geconfronteerd, niemand vraagt je ernaar. Ja, waarom zou je er dan zelf over nadenken? Het is gewoon heel erg pijnlijk om na te denken wat jij verkeerd hebt gedaan en wat je iemand anders hebt aangedaan. Dus ik kan me daar ergens ook wel iets bij voorstellen. Je praat het natuurlijk liever goed. Liever is het jou overkomen, was het een ongeval? Liever ben jij, sterker nog, de held in het verhaal. Ben jij de redder in het verhaal? Of was het zelfverdediging? Kon je er niks aan doen? Dat is een nog veiliger verhaal. Dan komen we vanzelf bij je andere personage uit. Die jou eigenlijk iets vertelt over zijn achtergrond en hoe die de criminaliteit in is gekomen. En dat is een verhaal dat medelijden wekt, ja, over zijn achtergrond. Je komt er op een zeker ogenblik achter dat verhaal eigenlijk niet zo heel erg klopt. Dat je eigenlijk gewoon keihard wordt voorgelogen. Of tenminste dat ik in de bronnen of in mijn archief iets anders lees. Ja. Ja. Ja, ik trok al snel de conclusie, er klopt geen hout van. Ja. Dat durf ik zelf niet zo stellig te zeggen. Maar in ieder geval, hè, in de bronnen die ik heb gelezen, klopt zijn verhaal niet. En daar had ik zelf best wel moeite mee. De eerste keer dat ik de krantenarchieven erop nalas, schrok ik ook heel erg van wat zij schreven, wat er was gebeurd. Voelde ik denk ik ook voor de eerste keer. Ja, ik denk dat de eerste keer was dat ik angst voelde. Omdat het zo anders was dan wat hij mij vertelde. Dus dat hij zo glashard kon liegen? Ja, en ik vraag me af of je het dus liegen kunt noemen. Of dat iemand het echt zelf gelooft. Je kunt in je eigen leugens gaan geloven natuurlijk. Precies, ja. Dus daar had ik wel moeite mee. En ik heb er ook heel lang mee geworsteld van, wat doe ik hiermee? Confronteer ik hem hiermee? Zo ja, wat is dan mijn doel? Is het erg? En ik vond dat een heel lastig vraagstuk. Omdat ik merkte dat ik het wel erg vond. Omdat het heel belangrijk is om, kijk, wil je recidieven voorkomen, Wil je voorkomen dat je weer opnieuw het criminele pad opgaat, dan wil je inzicht hebben in je daden. Dan wil je kunnen begrijpen waarom je iets niet goed hebt gedaan. En als jouw verhaal anders is, als jij het mooier maakt, dan heb je dus, vind ik, onvoldoende inzicht in je daden. Omdat je het goed praat. Wat is er nog intact van het idealisme waarmee je begon? Dit zijn natuurlijk maar twee voorbeelden van toch heel velen. Maar je begon toch wel met een idealisme van, goh, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Ja. We gooien ze eruit en ze komen er weer in en we gooien ze er weer uit. En het helpt allemaal helemaal niks en dan zitten ze vast en kost hartstikke veel geld. Ja, je maakt een wasknijpertje, maar verder ook helemaal niks. En dan kom je naar buiten en wat lost eigenlijk die hele gevangenisstraf op? En daar proef ik toch wel een soort idealisme van. We moeten recidieven gaan voorkomen, we moeten het anders aanpakken. Maar uit deze podcast blijkt eigenlijk tot nu toe, mijn conclusie, ja, dat je met sommige mensen ook gewoon niet heel veel verwachtingen kunt hebben. Ja, dat klopt. Dat vond ik zelf ook wel teleurstellend, denk ik, om te merken. Ik heb nog steeds hetzelfde geloof dat de stellige overtuiging dat een kale gevangenisstraf voor de recidieven niets uitmaakt. En hoeveel je ook doet, want er zijn echt wel pogingen, hè, om mensen te helpen in die gevangenisstraf. Ook vanuit de gevangenis zelf zijn er echt wel heel mooie ideeën, dat moet ik er wel bij zeggen. Er zijn echt wel pogingen om deze mensen toch te helpen en op het rechte pad te krijgen. Maar ik geloof niet dat dat voldoende is. En ik denk dat er heel veel behandeling nodig is ook. Bijvoorbeeld, ik geloof wel heel erg in een TBS-behandeling bijvoorbeeld. Dat zie je ook aan de cijfers. En soms, zoals bij Harry, kan het ook een... Harry zegt bijvoorbeeld, deze gevangenisstraf heeft wel gemaakt dat ik heb meegemaakt hoe erg het is voor mijn omgeving. Dus soms kan het natuurlijk ook wel een trigger zijn. Ja, het heeft in ieder geval gemaakt dat ik hier genuanceerder over nadenk. Eerder was ik, denk ik, stellig idealistisch. En nu zie ik ook dat, ja, sommige mensen gewoon beter gedijen in een gevangenis of zoiets nodig hebben om even van de straat te blijven, iets volwassener te worden misschien. Iets ouder te worden en daarmee rustiger en eventjes die agressiviteit kwijt te raken. Of... Even afkoelen. Ja, even afkoelen. Ja, dat klinkt een beetje cru, hè? Maar toch even zien wat het doet en met je omgeving misschien. En weer wakker, ja, en weer opnieuw beginnen. En het beste ervan hopen. Voor wie net inschakelt, Marjolein Knol zit tegenover mij. Die heeft een podcast gemaakt, Buiten de Muren, over recidieven. Waarin ze ex-gedetineerde volgt vanuit de gevangenis. Terug de vrije samenleving in en weer terug de gevangenis in uiteindelijk. Je vertelde iets over je achtergrond. Want je zei, ik heb eigenlijk een hele veilige achtergrond. Eigenlijk een heel fijne jeugd. Ik denk dat veel daar toch ook wel in zit, waar je vandaan komt, hoe je bent opgegroeid en wat je hebt meegekregen van huis. Dus in die zin heb je het ook weer niet voor het zeggen. In die zin kun je best zeggen dat mensen ook slachtoffer zijn van het schikken van het lot. Ja. En je vertelde iets over je vader, in wiens ogen jij nog altijd het lieve meisje bent. En dat vond ik wel aardig, omdat je... Ja, je hebt ook podcasts gemaakt over de TT in Assen bijvoorbeeld. TT, ja. De TT. En je hebt ook een podcast gemaakt over mannen en hun auto. Ja. Ging het allemaal over je vader? Deze podcast ging wel over... Ja, die podcast ging wel over mijn vader, ja. Of ja, nee, inderdaad, twee. Ja, klopt. En over de TT en over oldtimers. De liefde voor auto's. Ja, die gingen denk ik allebei over mijn vader. In welke zin? Wat was dat voor jou? Een poging om hem te begrijpen, om dichterbij te komen? Ja, dat denk ik wel. Mijn vader is groot liefhebber van auto's. En dat is een... Hij, zoals hij dan zegt, ik heb benzine door mijn aderen stromen. Mijn broer heeft dat ook. En ik niet per se. Dat is wel iets waar ik mee ben opgegroeid. En ik denk dat zullen veel mensen herkennen, dat je toch je ouders wil begrijpen wie ze zijn en dichterbij ze wil komen en je natuurlijk gezien wilt voelen. Dus bijvoorbeeld, mijn vader ging altijd met mijn broer naar de motorraces in Assen, naar de TT, naar het TT-circuit, en vroeg mij nooit mee, want ik was een meisje, dus dat zou ik wel niet interessant vinden. En om dan toch ook zijn taal te begrijpen. Hè, want dat is de taal die hij kent. Hoe een motor, hoe zo'n motor van een auto in elkaar zit. En wat dat voor gevoel dat hem dat dan geeft. Wat dat met hem doet. Ja, denk ik wel dat dat dit een manier was om dichter bij hem te komen. Want een wereld waar iedereen heel gepassioneerd over was en jij werd buitengesloten, dat is natuurlijk een recept voor levenslange nieuwsgierigheid. Precies. Zo werkt dat. Dat is net als met de gevangenis, is ook een gesloten wereld. En dus wil ik er alles van af weten. Nou, ik denk dat heel veel mensen inderdaad wel prikkelt. Van, goh, hoe zou dat zijn? Wat gebeurt er daar? Ja. Ja, het zijn zulke gesloten deuren. Dus voor mij als journalist natuurlijk, als ik dan de mogelijkheid krijg om daar naar binnen te gaan, ja, die grijp ik met beide handen aan. Dat is voor mij een droom die uitkomt. Om de verhalen te horen van de mensen wiens verhaal nauwelijks verteld wordt. Mensen die echt buiten de samenleving worden geplaatst. Ja, het impopulaire verhaal. Precies. Het afvoerputje van de maatschappij. Om dat te mogen vertellen. Ja. Wat is eigenlijk het dichtst wat je zelf ooit bij kwaad gekomen bent? Wat is het slechtste wat je ooit gedaan hebt? Heb je wel slecht in jezelf ontdekt? Oh god. Daar moet ik over nadenken. Ik heb deze vraag zelfs een keer gehad bij sollicitatiegesprekken. Dat mensen zeiden, Marjolein, ik kan me niet voorstellen dat jij boos wordt. En hoe straften jouw ouders jou? Als je iets deed? Want ik stel me voor dat het helemaal niet zo erg was allemaal. Ik was ook daadwerkelijk een heel, heel braaf meisje. Mijn puberteit heb ik ook daadwerkelijk niet echt gepuberd. Er is dus één moment geweest dat ik dronken thuis kwam. Dat was op mijn 16e. Had ik te veel gedronken. En midden in de nacht kwam ik thuis en hing ik boven de wc. En toen hebben mijn ouders 2 dagen niet tegen mij gesproken. Daarna. Voor de passief-agressieve methode van straffen. Ja. Praat niet meer met jou. Ja. Ja. Ja. Werkte dat? Dat excommuniceren werkte heel goed, denk ik. Ik voelde me wel. Ik schaamde me heel erg tegenover hen. Dat ik zo thuis kwam toen op dat moment. Ja, terwijl, ik bedoel, het hoort gewoon bij die leeftijd. Dus wat dat betreft is het natuurlijk helemaal niet raar. Maar op dat moment, toen zij mij zo behandelde, schaamde ik mij heel erg. Ik vond het vreselijk. Ja, mijn broer die was gelukkig heel lief. Die bracht me cola en die... En aspirine. En je had het alweer afgeleerd. Ja. Er lijkt ook wel een soort overtuiging aan te grondslag te liggen. Aan wat je vertelt over je werk van, we mogen eigenlijk mensen niet helemaal laten vallen. Of we mogen mensen niet helemaal opgeven. Je worstelt ook een beetje met je eigen teleurstelling. Omdat je het gewoon niet graag doet. Dat je mensen moet opgeven of zeggen van, nou ja, het zal eigenlijk nooit wat worden. Of meer hoef je niet te verwachten. Ik vind het ook heel erg, omdat ik ook oprecht vind dat iedereen een tweede kans moet krijgen. En zo ben ik ook met deze serie begonnen. En dat is ook wel iets. Is dat iets gelovigs? Of hoe zit ja, dat? Ja, ik denk het wel. Ik ben wel gelovig opgevoed. Mijn ouders die zijn allebei christen. Het is niet dat wij elke week naar de kerk gingen. En nu ook nog steeds ben ik niet kerkgaand. Maar ik zou mezelf wel christen noemen. En inderdaad, ik heb wel sterk de overtuiging dat iedereen vergeven moet kunnen worden. En dat iedereen een tweede kans verdient. Dus dat zit er wel in. Is ook een mooie gedachte op zich, als je het zo zegt. Ja. Ja, dat denk ik ook. Maar ik merk toch in de praktijk dat ik toch dan het impopulaire verhaal vertel. En dat mensen mij soms een beetje zien als een paradijsvogel dat ik zo over gedetineerden praat. Ik was bijvoorbeeld verslaggever voor RTV Drenthe. En bijvoorbeeld, ik maakte een verhaal over mensen die in een soort van kraakpand leefde. Zij leefde op een bij pretpark De Vluchtheuvel in Norg. Dat was helemaal afgesloten. Het pretpark bestond niet meer en mensen leefden daar zonder gas, water, elektriciteit. En er waren ook een paar junkies bij. En ik maakte daar een verslag van hoe zij leefden daar. Zij moesten daar weg en dat vonden ze vreselijk. En ik vond het prachtig om te zien hoe zij daar leefden. En ik genoot heel erg van dat tv-item. Om dat te maken en deze mensen te ontmoeten. Maar het was ook een beetje groezelig. Het zag er echt Je kan je er een voorstelling bij maken misschien. Ik gaf die man een hand en zijn hand was echt vies. Het was iemand die echt weken niet had gedoucht, bijvoorbeeld. Maar ik werd daar hartelijk ontvangen. En ik, goed, je snapt mijn punt. En dat item plaatste ik, dat werd uitgezonden. En op Facebook kwamen zulke heftige negatieve reacties binnen. Van op, zo de Mitre die lui, gooi ze eruit. Wat belachelijk dat ze daar zo lang konden zitten. Zulke zware... ik schrok daar gewoon heel erg van. Ik dacht, oh, maar dit is toch... Maar zo'n berichtje is snel getypt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar dat is wel, denk ik... ik weet niet of het een gemiddelde Nederlander is... maar wel een groot deel van onze samenleving die ook zo denkt. In die zin wel een hele harde, niet vergevingsgezinde samenleving. Ja. Mensen denken altijd dat zij het goede zijn. Dat het hun allemaal niet zal gebeuren. Dat zij dat niet in zichzelf vinden. Ja, en vinden ook eigenlijk dat iedereen meteen levenslang of de doodstraf moet krijgen. Kijk maar naar... Als hulpverleners worden aangevallen... dan moet iemand in de gevangenis, hebben we nou afgesproken. En dan mag iemand geen taakstraf meer krijgen, heeft de politiek gezegd. Nou, dat is iets... de laatste 10 jaar is VVD natuurlijk aan de macht geweest. En dan zie je dat er langere gevangenisstraffen zijn. De maximale straf voor doodslag is omhoog gegaan van 15 naar... uit mijn hoofd 25 jaar. Dus je ziet dat wij ook, dat de roep vanuit de samenleving ook is om langere straffen. Die rechtse roep. Het is iets dat leeft. Het is ook een comfortabele gedachte natuurlijk. Ik moet je wel zeggen, ik ken een aantal verhalen, ook vanuit dit programma, waarin de slachtoffers echt benadeeld zijn. Niet beschermd zijn door de samenleving. Mensen op vrije voeten waren die nooit op vrije voeten hadden mogen zijn. En dat dan de nabestaanden van het slachtoffer eigenlijk ook helemaal niet terecht kunnen bij het loket van de overheid. Het is pas heel recent dat het slachtoffer een rol krijgt in een strafzaak. Ja. Veel te lang over het hoofd gezien. Ik wil niet zeggen dat je dat oplost met meer repressie, maar ik vind het wel een goede ontwikkeling dat slachtoffers een stem krijgen. Is het ook, denk ik. Ik denk dat zoveel mogelijk kanten van het verhaal gehoord moeten worden. En dat is ook heel goed. Maar om alleen maar naar het slachtoffer te luisteren, wat in de media natuurlijk heel makkelijk is om het slachtoffer een stem te geven. Want immers, de dader, die kun je ook letterlijk gewoon niet spreken. Die zit namelijk in de gevangenis. Ja, dat is dan weer de andere kant, de andere uiterste voor mijn gevoel. Want zo iemand, het idee... Kijk, als iemand niet meer vrij mocht komen, dan moesten we maar levenslang geven. Maar wij leven niet in een samenleving waar we iedereen maar levenslang geven. De gemiddelde Nederlander, nogmaals, die zit maar 3 maanden in de gevangenis. Dus die komt weer vrij. De gemiddelde gedetineerde, bedoel je? Excuus. De gemiddelde gedetineerde, die zit maar 3 maanden in de gevangenis. Dus als zo iemand dan vrijkomt, dan moet hij ook wel, vind ik, daadwerkelijk een tweede kans krijgen. En ik snap dat voor een slachtoffer dat heel veel emoties losmaakt. En dat is ook logisch. En als er iets aan gedaan kan worden, dat bijvoorbeeld de dader in een andere plaats kan gaan wonen, dan moet dat direct gedaan worden. Maar geef ze iemand wel daadwerkelijk dan een tweede kans. Want dat is namelijk het enige eigenlijk wat wij kunnen doen, dat het niet weer gebeurt. En dat is toch, lijkt mij, het doel. Dat we willen dat we een veiligere samenleving hebben. Dat we hopen dat iemand niet weer een delict pleegt. Die zakelijke relatie die je had als verslaggever met je onderwerpen. Hoe is dat verder gegaan? Heb je nog contact met je twee personages? Ja, af en toe. Nu sowieso nog, want de serie loopt. Kijk, officieel heb ik het laatste interview met ze gehad. Ik heb ook afscheid van ze genomen. Ze bedankt dat ik ze mocht blijven volgen. Maar je moet je voorstellen, ik heb ze bijna 2 jaar gevolgd. En elke maand, op zijn minst elke maand gesproken, al dan niet elke week. Dus het is ook, ja, het is... Op heel bijzondere momenten ben ik daar natuurlijk bij geweest. En bijvoorbeeld zoals Harry, die belde mij dan laatst dat hij de aflevering had gehoord. En dat hij dat best wel heftig vond om te horen over zijn jeugd, vertelt hij mij dan. Hè? Dan belt hij mij, omdat hij het met mij kan delen. En dan is er eigenlijk niemand in zijn omgeving met wie hij het verder kan delen. En dat vind ik ook echt zo verdrietig. Dat denk ik al, dan ben je zo alleen. als ik dan de enige persoon ben met wie je dan jouw verhaal wil delen, omdat je bang bent dat andere mensen anders weten dat jij vast hebt gezeten. Nou, dus dat is wel iets dat ik ook lastig vind. Van ja, maar ik moet het wel loslaten. Want wij hebben een professionele relatie uiteindelijk toch. En je wil ook niet echt vrienden met ze worden, denk ik. Nee, ik probeer altijd wel een zekere afstand te houden. Dus ik vertel ook redelijk weinig bijvoorbeeld over mezelf. En ik denk ook dat dat juist is. En ik heb dat ook altijd wel zo verwoord, hoor. Dus dat is ook wel iets dat we van beide kanten weten. Dat dit de relatie is zoals die is, een professionele relatie. Maar dat is wel heel lastig, want nou, zoals Bram... ik was bij zijn uitspraak van de zitting en er was geen familie. Zijn advocaat stond in de file. Geen vrienden. Ik was de enige die daar was. Ja, dat is ook een beetje slordig van een advocaat die in de file staat trouwens. Hè? Net als je hem nodig hebt. Ja, maar dan snap je... er is geen vangnet. Een vangnet zoals wij die hebben is zo uniek. En deze mensen hebben dat niet. En dan ben ik dus de dichtstbijzijnde persoon. Dus ik... hoe hard ik ook mijn best doe om een professionele relatie te houden. Dat... Het is soms wel... Ik merk ook wel dat je empathie speelt op je. Ja. Ja. Ja. Dit is één troost eigenlijk. Met criminele carrières... Ja, het is toch echt een young man's game. Mannen iets meer dan vrouwen. En vaak toch iets jonger dan ouder. Klopt. Criminelen stoppen. Ja, ze worden moe. De conditie gaat achteruit. Ze kennen de klappen van de zweep. Misschien is hun marktwaarde in de criminaliteit ook niet meer zo groot. En op een zeker ogenblik kan je ook gewoon niet meer hardlopen, over muurtjes klimmen of heel veel buit sjouwen. Dus dan ben je gewoon te oud voor de criminaliteit. Dus dat is hoe het uiteindelijk zich oplost meestal. Er zijn gewoon niet heel veel bankovervallers boven de 70. Dat houdt op. Dus ik denk dat dit ook, als je een paar keer 18 jaar zit, is je leven wel om. Ja, ik denk ook dat, nou, als je kijkt naar Harry, ik geef hem een heel goede kans. Ik denk dat hij het heel moeilijk gaat krijgen. En dat er nog vaak momenten zullen komen dat hij denkt aan de goede oude tijd, dat hij snel geld kon verdienen en dat hij in verleiding gebracht gaat worden. En wie weet dat hij ergens nog een keer misschien de mist ingaat wat dat betreft. Maar ik geef hem een heel goede kans dat het nu klaar is. En dat hij het redt op het legale pad. En dan kom je in dat legale pad en dan ben je eigenlijk niemand. Je hebt geen papieren, je hebt geen ervaring. Je bent eigenlijk niet zoveel waard. Je bent veroordeeld tot rotbaantjes en sociale woningbouw. En je bent niet meer de grote jongen die je misschien in de criminaliteit wel was. Ja, dat is dat ook heel is gek. Ook een probleem. In de gevangenis zie je dat bijvoorbeeld Harry is een tweevoudig moordenaar. Hij stond bovenaan de ladder. En dan kom je vrij en dan sta je helemaal onderaan de ladder. Dan ben je een sukkeltje, net als de rest. Ik weet niet. Dat klinkt dan weer, ja, als je het zo wil verwoorden. Maar daar heeft Harry het ook heel moeilijk mee. Want het is ook een heel sociaal persoon. En het is echt een grapjesmaker. Het is een verhalenverteller. Het is een ritselaar. Hij zorgt dat dingen gebeuren. En dat mensen bij elkaar komen. En hij verbindt mensen. En dat is wie hij is. Dus dat is voor hem ook iets dat niet te accepteren valt. Dus ik geef hem daadwerkelijk een goede kans dat hij het redt. Maar ja, het is iets dat waar ik ook van denk. We maken het ook alleen maar erger als wij iemand veroordelen als samenleving. Je moet je voorstellen. Als je hem afstoot, als je precies hem de deur wijst. Ja, want ergens is een breuk ontstaan tussen dader en samenleving. Dat kan zijn in de jeugd, dat kan zijn in tienerjaren of 20 jaar. Ergens is een breuk ontstaan. Dat je dat gevoel hebt dat je er niet meer bij hoort. En die breuk moeten wij helen. En als wij zeggen, je bent inclusief, we vergeven jou. Dat is hoe het zit. Je hebt je straf uitgezeten. Een schone lei. We proberen het nog een keer. Er zijn nog meerdere afleveringen op komst, voor wie ze allemaal al gehoord heeft. En de serie Buiten de Muren is te vinden, ook via de site van NPO Radio 1. Marjolein Knol, dank je wel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel succes met deze serie en met alle andere dingen die je doet. Dank je wel. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Een goede nacht en graag weer tot morgen.